تفاوت مثل یخ تو مقابل منی، با تموم این وجود بوت سنگی منی. نه بهاری نه که سبز یه وجود سرد من، ولی تو خیال من یه حضور روشنی. دم نمیزنی از عشق با دلم غریبه ای، شایدم شدی اسیر توی دست دیگری. اعتنا نمی کنی به منی که عاشقم، بی تو رد نمی شه این کندی دقایقم. تو مقابل منی ولی صد فاصله دور، می زنه برق چشات به دلم زخم. ندارم بهونه ای واسه آشنا شدن، آخه جایی نداری تو دلت برای من.